Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry. Przed chwilą, jak słyszeliśmy, minęła ósma. To czas na serwis. Romuald Wójcik. Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Z powodu ulew strażacy interweniowali wczoraj w całym kraju ponad 3000 razy. Pracownicy kuratoriów przeprowadzą dziś pierwsze dodatkowe kontrole w obozach harcerskich. Co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych na skutek nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. W obwodzie zaporowskim Rosjanie zaatakowali kolonię karną. Rakiety uderzyły też w szpital w obwodzie Dniepropietrowskim. Do ataku na zakład penitencjarny w obwodzie zaporowskim Rosjanie użyli najprawdopodobniej kierowanych bomb lotniczych. Oprócz 16 zabitych są doniesienia o 35 rannych. Jak czytamy w komunikacie biura ukraińskiego prezydenta, Rosjanie, którzy dokonali kolejnej zbrodni wojennej, mogą być powstrzymani jedynie zbrojnie i poprzez sankcje. Z kolei władze obwodu Dniepropietrowskiego poinformowały o nocnym ataku rakietowym na miasto Kamiańskie. Uszkodzone zostały tam budynki mieszkalne, ale też szpital. Dwie osoby zginęły, 5 jest rannych. Wśród nich ciężko ranna została ciężarna kobieta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawie 150 interwencji strażaków od północy. Chodzi o skutki nawałnic na Pomorzu i Warmii. Wczoraj strażacy interweniowali w sumie ponad 3000 razy, mówi Wojciech Galec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej tych zdarzeń miało miejsce na województwie pomorskim 755, w śląskim 694. Dziś od północy do godziny 6 rano mieliśmy 143 interwencje, najwięcej na województwie pomorskim oraz województwie warmińsko-mazurskim. Ta strefa opadów przesunęła się nad Morze Bałtyckie i sytuacja pogodowa stabilizuje się. W nocy najgroźniejsza sytuacja była w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym. Część miasta zalała rzeka Stradanka. Zalanych zostało kilka ulic, posesje i sklepy. Było niebezpieczeństwo, że wezbrana woda przeleje się przez miejską zaporę. Zalana jest ulica Świętojańska. Rozkładane są worki z piaskiem. Strażacy wypompowują wodę z zalanych dróg. Wszystkie dostępne jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnych zostały skierowane w te rejony. Działania ratownicze koncentrują się m.in. przy ulicy Portowej w Tolkmicku, gdzie poziom wody jest szczególnie wysoki. W Suchaczu w gminie Tolkmicko woda zalała część drogi przebiegającej przez wieś, rondo i drogę do plaży. Osunęła się skarpa, ale nie ma większych strat. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Po trudnym poniedziałku i nocy pogoda stabilizuje się. RCB nie planuje wydania nowych alertów i ostrzeżeń, mówi rzecznik służby Piotr Błaszczyk. Wysokie stany wód są na rzekach południa kraju, w tym na Wiśle. Na trzech stacjach hydrologicznych wciąż obowiązuje stan alarmowy. Jawiszowice w Małopolsce oraz Mniszek i Kręciwilk w Śląskim. Na 22 stacjach obowiązują stany ostrzegawcze i najwięcej tych stacji jest w województwie śląskim. Wszystkie krajowe drogi są przejezdne. W części gospodarstw na Warmii i Mazurach trwa przywracanie dostaw prądu. Pracownicy kuratoriów przeprowadzą dziś pierwsze dodatkowe kontrole w obozach harcerskich. Zdecydowano o tym po tragicznej śmierci 15-letniego harcerza, który utonął w jeziorze Ośno pod Wolsztynem. Wnioski z kontroli będą podstawą dla Ministerstwa Edukacji do rewizji przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach harcerskich. Obozy wędrowne powinny składać bardziej szczegółowe wnioski do kuratoriów, mówi ministra Barbara Nowacka. Większość kolonii czy obozów odbywa się stacjonarnie, tak obozy harcerskie często zmieniają miejsce. Specyfiką harcerstwa jest bardzo często taka forma survivalowa, która bardzo kształtuje charakter, ale też jest większym ryzykiem niż tak zwane tradycyjne kolonie, więc musimy popatrzeć, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży we współpracy z harcerstwem, tak żeby nie stracić ducha scoutingu i harcerstwa. Kontrolom kuratoriów będą podlegać kwalifikacje kadry oraz wyposażenie obozów. Ministerstwo Edukacji chce zmienić przepisy w sprawie obozów harcerskich najpóźniej do końca września. Kolejarze znów zablokują drogi. Wtorek to drugi dzień protestu związkowców. Domagają się nowego planu rozwoju kolei i działań ochronnych na rzecz PKP Cargo. W poniedziałek kolejarze na 4 godziny zablokowali 13 dróg i ulic. W Warszawie protest unieruchomił kilkanaście ciężarówek jadących do kolejowego terminala cargo przy ulicy Marywilskiej. Marcin Pochód ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych mówi, że kolej w tej chwili jest spychana na margines przewozów towarowych. 80% przewożonych towarów odbywa się drogami polskimi, a nie koleją. Związkowcy protestują także przeciwko, jak mówią, bezczynności rządu w sprawie sytuacji sytuacji w PKP Cargo. Tylko w tym roku spółka zwolni 4000 pracowników. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że państwo nie może dosypywać pieniędzy, ale zajmie się poprawą działalności takich spółek. Rozmawiamy o rozwiązaniach, które wspierają biznes przewozów towarowych. Protest kolejarzy planowany jest także na środę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej w Trójce Sport i Mateusz Foremniak. Iga Świątek wraca na kort. Trzecia rakieta świata prawdopodobnie jutro w drugiej rundzie turnieju w Montrealu zmierzy się z Han Yuguo. 259 w rankingu Chinka 6-3 i 6-3 wygrała z Julią Putintsevą. Również jutro na korcie powinny zameldować się Magdaleny, Frank i Linet. Pierwszą czeka pojedynek z Julią Starodubcewą, a drugą z Anastazją Sewastową. Do Kanady wybrał się także Tomasz Wiktorowski, były trener Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej. Na razie na próbę ma pracować z byłą liderką rankingu Naomi Osaką. W Tour de France Femme dzisiaj ostatni płaski etap. 130 km Sumir do Poitiers. Wczoraj kolarki finiszowały w Wążi, gdzie najszybsza była Lorena Wibes, a nasza faworytka Katarzyna Niewiadoma Fini skończyła na 8. miejscu. Choć jej żywiołem są góry, w tym roku nawet na płaskich etapach jest w czołówce, na co zwraca uwagę trenerka kadry kobiet Małgorzata Jasińska. Mimo płaskiego etapu jej czujność jest na najwyższym poziomie i bardzo dobrze rokuje to na następne etapy. W generalce prowadzi Marian Vos, niewiadoma jest czwarta, 16 sekund za jej plecami. Sekundy, a nawet setne sekundy mogą dzisiaj decydować o medalu w finale 200 metrów stylem dowolnym na pływackich mistrzostwach świata. My nieśmiało liczymy na świetny występ Kamila Sierackiego. Wczoraj wykręcił trzeci czas półfinału, śrubując przy okazji rekord Polski do minuty i 45 sekund. Tak na gorąco mówił o celu na dzisiejszy start. Zobaczymy jutro, czy w ogóle można jeszcze coś z tego urwać. No, ja naprawdę jestem bardzo zadowolony i jeśli mogę coś jeszcze dzisiaj zrobić albo jutro, no to postaram się jeszcze coś z tego urwać. Trzymamy kciuki, a o efektach przekonamy się chwilę po 13. Jeśli ktoś kręci nosem na poniedziałkowe mecze w piłkarskiej ekstraklasie, ten wczoraj musiał schować głowę w piasek. GKS Katowice zremisował 2-2 z Zagłębiem Lubin, choć do przerwy przegrywał 0-2. Emocji było pod dostatkiem, o czym mówi strzelec dwóch bramek dla GKS-u, Bartosz Nowak. Były wszystkie emocje, myślę, od wkurzenia, po zadowolenie i potem trochę ulgę, no bo jednak w samej końcówce jeszcze mogliśmy nawet stracić bramkę na 3-2 i wtedy to już by bolało podwójnie. Więc na pewno cieszy to, że z 2-0 potrafiliśmy wyjść. Na koniec jeszcze transferowa petarda. Jan Bednarek został nowym zawodnikiem FC Porto. Kosztował Portugalczyków 7,5 miliona euro. Od zachodu ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego będzie wypierana przez chłodniejsze powietrze. Dalsza część tygodnia powinna być spokojniejsza meteorologicznie. Dziś pochmurno, deszczowo, choć z większymi przyjaśnieniami na północnym wschodzie możliwe burze. Jak słyszeliśmy, Instytut Meteo wydał przed burzami ostrzeżenie także przed silnym wiatrem, silnym deszczem i przed wzrostami stanów wody. Dla części Pomorza RCB wydało alert przed ewentualnymi podtopieniami. No i właśnie, wiatr słaby, umiarkowany, choć nad morzem dość silny w całym kraju. Wiatr może być w porywach do 65 km na godzinę. Dziś od 17 stopni na wybrzeżu, 19-20 na północy i wschodzie, 21 na południu, a najwyższa temperatura, choć odpoczywamy od upałów, w centrum i na zachodzie kraju do 23 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 8,5 minuty po godzinie 8. Już za chwilę bez uników rozmowa polityczna w Trójce, a wcześniej Meridian. Childhood. Ależ to brzmi to po tylu latach. Na razie zostawiamy muzykę. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Miłosz Motyka. Nowy minister nowego resortu energii, lat 32. Witam Pana. Dzień dobry. Nie żebym była ejdżystką, ale jak to się robi, że w tak młodym wieku zostaje się ministrem? W tym roku jest 33. Tak, we wrześniu zdaje się. Tak. A to szybko mija, jeżeli to ma być wada. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, to byli młodsi ministrowie konstytucyjni w naszej już po nowej rzeczywistości po 89 roku, w też trudnych resortach, jak w resorcie pracy, czy w resorcie gospodarki. Kosiniak-Kamysz chyba miał także, 30, jak został ministrem pracy. Także, więc podejmuję to jako dobry przykład, że można. Ale to jest resort, w którym ma pan przed sobą bardzo wiele poważnych wyzwań, na przykład obniżenie cen energii. Mamy najwyższe ceny energii w Europie. Prezydent elekt Karol Nawrocki w kampanii mówił, że obniży rachunki o 1/3 już w pierwsze 100 dni swojego urzędowania. Czy pan ma jakiś pomysł, co zrobić z tymi wysokimi rachunkami za prąd? Po pierwsze, pan prezydent Nawrocki niczego nie obniży, bo nie ma do tego narzędzi. Może przygotować ustawy, natomiast na podstawie tego, co do tej pory mówił, nic nie wskazuje, by miał takie narzędzia, albo miał takie dane, albo miał takie analizy, albo miał takie pomysły, które by do tego prowadziły. My mamy. To jest ustawa, która realnie obniża ceny energii. To jest ustawa, która niebawem do niego na biurko trafi, która odblokuje potencjał odnawialnych źródeł energii, wprowadzi fundusz partycypacyjny, 20 tysięcy złotych od 1 megawata, to jest blisko 100 tysięcy złotych od takiej turbiny dla mieszkańców kilometra od wiatraka. To pokazuje, jak my też traktujemy sprawiedliwą transformację energetyczną. O wiatrakach za oraz chwilę, mrożenie cen. Ale no i to właśnie, mrożenie cen wykorzystaliście w tym fortel, taki, który PiS też stosowało. Wpisywanie do ustawy wiatrakowej zamrożenia cen energii do końca roku. To nie jest fortel, pani redaktor. I prezydent Andrzej Duda już powiedział, że takiej ustawy nie podpisze, dlatego że on jest przeciwnikiem wiatraków, bo uważa, że źle to wiatraków za moment, na razie do schematu działania. W marcu powiedziałem, że w czerwcu będzie decyzja na temat mrożenia cen energii na ostatni kwartał i taka decyzja w czerwcu zapadła zgodnie z naszymi deklaracjami. To raz, dwa. Do tego dochodzi rekalkulacja taryf. Do końca lipca spółki energetyczne będą wnioskować do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie nowych taryf. Taryf dzisiaj to jest 623 zł blisko. Wiemy, że na pewno będzie niżej. Będzie na pewno mniej, bo ceny na rynkach spadają. I wreszcie to mrożenie cen też zgłaszali nasi oponenci, więc mają jasną deklarację wdrożoną w życie naszego rządu, że my chronimy obywateli jednocześnie. Jeżeli chodzi o ustawę odległościową i to, czy ktoś jest za, czy przeciw wiatraku. Ale moment, wiatraku. Moment, bo skoro to Andrzej Duda ustawa. Mówił, że wiatraki mu się nie podobają, bo psują krajobraz i Nawrocki też mówił w kampanii, że on jest przeciwko wiatrakom, to wpisując to do ustawy wiatrakowej liczyliście, że oni nie będą chcieli, no bo skoro są takie obietnice, że Nawrocki będzie obniżał ceny energii o 1/3, to będzie zmuszony do tego, żeby podpisać także ustawę wiatrakową? Pan prezydent Nawrocki powinien podpisać ustawę odległościową, ustawę dotyczącą szeregu kwestii nie tylko ze względu na mrożenie cen energii, ale dlatego, że to jest po prostu dobra ustawa. Jeżeli pan prezydent Nawrocki uważa, czy ktoś z jego otoczenia, że mu się wiatrak nie podoba, bo jest za wysoki, to wspólnota lokalna, jeżeli uzna tak samo, to zadecyduje na drodze uchwały Rady Gminy, że taka inwestycja nie powstaje. Przez wiele miesięcy wszystko się rozbijało o odległość od domostw właśnie wiatraków. Ta odległość zawsze będzie indywidualnie określana. Pamiętamy, jak Marek Suski wpisywał na kolanie na sali plenarnej, zwiększał tę odległość z 500 metrów do 700. Moim zdaniem, nieodległość, jak to teraz będzie w ustawie? Moim zdaniem nieodległość jest w tym projekcie najważniejsza. Najważniejsze jest kilka innych kwestii, ale odległość może być zawsze większa. Zawsze, jeżeli taka inwestycja ze względu na raport oddziaływania na środowisko wskaże, że to powinno być 615, 710, to taka odległość od domostw będzie. Kto będzie o tym decydował? No tutaj decyduje o tym inwestor na drodze decyzji środowiskowej. No to są proces, który jest dzisiaj zapisany w prawie. Wreszcie też uchwała Rady Gminy będzie decydującą. Znaczy nie da się postawić wiatraka bez decyzji lokalnej wspólnoty. Tych radnych gminy, które są najbliżej mieszkańców. To jest wreszcie ich umocowanie i wreszcie umocowanie ustawowe dotyczące obliga konsultacji, znaczy obowiązku konsultacji. Się nie wszyscy mieszkańcy w ten proces muszą być włączani. My wreszcie to robimy. Do tego fundusz partycypacyjny, który tę zasadę 10H zakazów zmienia na zasadę korzyści. Wielu mieszkańców mówiło o tym, że może grunty, ich wartość spadnie, no to my to rekompensujemy, tworząc taki fundusz bezpośrednio od inwestora, corocznie na konto mieszkańca okolicy wiatraka. Wreszcie kwestie związane z biogazem, biometanem, wsparcia dla tego, deregulacji. Dzisiaj zresztą w Senacie na posiedzeniu komisji w środę lub czwartek na posiedzeniu plenarnym będzie także ustawa, którą przeprowadzałem wspólna zespołu deregulacyjnego i naszego rządu, o tym, że nawet obywatele to się nie mogą w rachunku za prąd rozczytać. Te rachunki są tak skomplikowane. My to uproszczamy. Ile za zużycie, ile za dystrybucję, ile za podatki i końcowa kwota. Wreszcie wprowadzamy taką regulację. Do tego pełna deregulacja, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, możliwość dołożenia bezkosztowo, bez dodatkowego przyłączenia magazynu energii. Tych zmian jest naprawdę mnóstwo i one wszystkie. No to będziemy analizowali, będziemy wtedy mniej więcej znali, jak będą kształtowały się nowe wnioski taryfowe od przedsiębiorstw energetycznych. Ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania, by nadal na ostatni kwartał, który jest z gruntu rzeczy najdroższym kwartałem, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to mrożenie cen było przedłużone. Donald Tusk mówił, że 2000... A do tego będziemy nadal kontynuowali pracę nad ustawą, która odblokowuje potencjał OZE i skraca okres inwestycji, bo pani redaktor też mówiła o tym, dlaczego my więcej płacimy. No między innymi dlatego, że mamy mało mocy tanich w systemie, a też dlatego, że te inwestycje bardzo długo trwają. Są jednymi z najdłuższych w Europie. I chcemy, znaczy na mocy tej ustawy, jednocześnie procedury planistycznej i środowiskowej skrócić ten czas nawet o 2 lata. Dlaczego odnawialne źródła energii pozostają w Ministerstwie Klimatu u pani ministry Pauliny Henik-Kloski, a nie u pana? Przecież to pan przygotowywał tą ustawę. Zgodnie z ustawą o działach administracji odnawialne źródła energii są w dziale klimat. To była zmiana jeszcze zarządów naszych poprzedników Prawa i Sprawiedliwości, chyba prowadzona przez pana ministra Kurtykę dokładniej, albo pod niego prowadzona. Stąd taki podział. Natomiast na pewno będziemy dobrze współpracować. Nie wiem, czy szykuje się ustawa o działach, natomiast ja o tę współpracę jestem spokojny też. Tak samo, jeżeli chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych, bo te wielkie inwestycje są realizowane przez spółki. U nas są spółki. Na przykład ta farma wiatrowa morska, która powstaje, też jest przez spółki Skarbu Państwa. Tak, we współpracy z podmiotami zagranicznymi, natomiast tutaj... Ale czy nas na to stać? 30 miliardów? Znaczy, to jest inwestycja. Na pewno nas nie stać na drogi prąd, do którego musielibyśmy jeszcze więcej dopłacać, gdybyśmy się uzależnili energetycznie. Albo gdybyśmy ze względu na ceny rynkowe musieli jeszcze więcej dopłacać do energii produkowanej z węgla. Więc to jest inwestycja. Ale dopłacamy do kopalni od lat i zdaje się do 2049 roku będziemy dopłacać. Bo mamy tak oparty miks energetyczny na mocach dyspozycyjnych. Zresztą one i tak do momentu też wejścia bloków gazowych, do momentu wejścia szczególnie energetyki jądrowej do naszego systemu, powinny pracować, bo też miks energetyczny oparty na stabilnych źródłach jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Panie ministrze, ja nie widzę takiej wielkiej inwestycji, która miałaby być symbolem tego rządu. Czy elektrownia atomowa to będzie taki jakiś symbol, taki jak dla rządów PiS-u było CPK i dla pierwszego rządu Donalda Tuska były autostrady, lotniska, stadiony na Euro 2012 i to pozwoliło przedłużyć kadencję o następne 4 lata. Takim inwestycjami dało pierwszy raz po 89 jakiejś ekipie drugą kadencję u władzy. To także SMR. Tak. Naszym zdaniem one mogą być szansą. A kiedy będzie plan dotyczący tych SMR-ów? No i myślę, że do jesieni taki plan, taką mapę drogową jesteśmy w stanie przygotować. Są spółki w Polsce, które już dzisiaj zastanawiają się nad konkretną technologią, nad lokalizacjami, nad inwestycjami. My to przeanalizujemy pod kątem potrzeb naszego systemu, nie tylko elektroenergetycznego, ale i ciepłowniczego. I będziemy to wpisywali w naszą strategię. Mamy zresztą na stole... Ale elektrownia atomowa do którego roku? Znaczy elektrownia jądrowa, wylanie pierwszego betonu to będzie 2028 rok. Jeżeli chodzi o to, kiedy zostanie ona włączona, kiedy zafunkcjonuje, to myślę, że połowa lat 30. 2035, tak. Zdaje się, takie są plany. Natomiast właśnie to chciałem stwierdzić w kontekście dokumentów strategicznych. Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu, wczoraj też przedstawiony, przekazany z Ministerstwa Klimatu do Ministerstwa Energii. Dziękuję bardzo za tę pracę. Będzie przez nas analizowany i tutaj będziemy go pewnie oceniali i przedstawiali konkretnie. Później polityka energetyczna państwa do 2040-50 roku. Ale wie pan, roku. To są dokumenty. A co nie, ludzie zobaczą nich, na koniec waszej kadencji? Z nich wynika, bo przypomnę, że dyrektywa budynkowa wchodzi w 2026 roku. W 2027 zakaz pieców gazowych w budynkach publicznych. 2030 w prywatnych domach. I te dyrektywy unijne spowodują, że Polacy będą musieli inwestować, na przykład ci, którzy w piece gazowe zainwestowali kilka lat temu, będą musieli zmieniać ogrzewanie. Nie będą musieli zmieniać. Te, które zostały zainstalowane, pozostaną. To mamy zresztą jeszcze jakby w Ministerstwie Klimatu i Środowiska taką analizę, która na to wskazuje, która z Ministerstwa Rozwoju została nam przedstawiona. A ta dyrektywa budynkowa, która mówi o neutralności emisyjnej budynków? Ludzie się tego boją. Mówią, że już za rok właściwie muszą się zastanawiać, jak zapewnić tę neutralność. I tutaj na pewno elektryfikacja jest szansą. Postawienie na pompy ciepła także. I tutaj im więcej będziemy mieli mocy z OZE plus magazyny energii, tym tańszą będziemy mieli energię, więc... Ale nie ma pan obaw, że właśnie to pana będzie... Dyrektywa budynkowa to nie resort energii. Natomiast na pewno będziemy współpracować, żeby na poziomie europejskim też te zobowiązania, które będzie nam trudno ze względu na tylko kwestie takie, bym powiedział, zaszłości technologicznej, ale także geopolityczne, będą za trudne do zrealizowania, to będziemy próbowali przesuwać. Bo to są rzeczy, na które zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego, ale konsekwencje będziecie wy zbierać, tak? Wy będziecie musieli sobie się z tym uporać jako rząd ekipa. Mateusza Morawieckiego zgodził się także na podatek od samochodów spalinowych, który został zlikwidowany przez naszą koalicję 15 października. I nie ma go wpisanego w Krajowy Plan Odbudowy, chociaż był za rządów Mateusza Morawieckiego. Warto o tym powiedzieć. To była transformacja energetyczna i na pewno nie będziemy, znaczy będziemy robili wszystko, żeby każde takie działanie albo odłożyć w czasie, albo tak renegocjować. Tak jak myślę z systemem handlu emisjami, wprowadzenie korytarza cenowego tutaj byłoby taką odpowiedzią, żeby te koszty były jak najmniejsze, jednocześnie inwestując w elektryfikację, która jest szansą także dla polskiego ciepłownictwa i która jest szansą dla gospodarstw domowych, bo naprawdę dla nas najważniejszym dzisiaj zadaniem, wyzwaniem jest zbilansowanie tego systemu. Też te nadwyżki odnawialnych źródeł energii w magazynach powinny być odpowiednio zagospodarowane i to da nam szansę na to, że one nie będą marnowane. Najgorsza energia to jest ta, która jest marnowana. A co z bonem na ciepło? Bo ma być jeszcze bon na ciepło wprowadzony. To jest pomysł jeszcze resortu klimatu, w którym byłem za tę sprawę, odpowiada pani minister Zielińska. Dzisiaj jesteśmy u progu pan decyzji. Pan był wiceministrem. Tak, odpowiedzialnym za OZE. I dzisiaj jesteśmy u progu decyzji pod tym kątem. Widzimy, że to wygaszenie, to też terminowość tarczy związanej z ciepłem może spowodować w niektórych przypadkach podwyżki, dlatego tutaj przygotowujemy rozwiązanie związane z bonem ciepłowniczym, tak aby to wsparcie było dedykowane, tak żeby nie doszło do podwyżek, tak żeby było ono celowane, tak żeby też dać szansę na inwestycje, a nie z inwestycji na mrożenie zabierać. Zmiany rewolucyjne w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Został wczoraj odwołany przy wsparciu też nominatów pisowskich pan Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady, który siebie sam nazywał pisowskim talibem. To dobrze, że został odwołany? Ma stanąć zgodnie z uchwałą Sejmu przed Trybunałem Stanu? Myślę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie chciała brać odpowiedzialności za działania pana Świrskiego i nawet to pokazuje też takim szerokim spektrum, jak Prawo i Sprawiedliwość, bo to także nominaci PiSu głosowali, właśnie jak pani redaktor wskazała, traktuje swoich talibów. Więc zawsze lepiej nie być talibem, a być zdroworozsądkowym człowiekiem i w odpowiednim momencie przeciwstawić się złu. Pan Maciej Świrski szedł za złem, zło kreował, no i dzisiaj ma tego konsekwencje. Ale co tu się stało? Co się wydarzyło? Myślę, że Krajowa Rada nie chciała po prostu brać na siebie tej odpowiedzialności, nie chciała też, aby wizerunek całej Rady ucierpiał. Myślę, że nie chciałaby działania firmować, te fatalne działania i decyzje pana Świrskiego. Ale on tego nie uznaje. Ani odwołania, ani uchwały. Już chyba o tym, uznaje, że ma stanąć przed Trybunałem Stanu. Ostatnie wypowiedzi, że jeszcze wczoraj nie uznawał, dziś uznaje. Myślę, że mógł otrzymać telefon, który mu powiedział, że już uznaje. Skąd? No, wykonuje tylko jedne dyrektywy, dyrektywy partyjne, więc, ale to jest moje domniemanie. Proszę z nami zostać. Dziękujemy słuchaczom Trójki. Będziemy już tylko na YouTubie, na stronie internetowej, ale to nie będzie tylko, bo będą też ciekawe tematy. Miłosz Motyka, minister energii, z nami zostaje i przechodzimy do internetu. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła. Żegnamy reklamy. Punktualnie 8:30. Skrót serwisu i Romuald Wójcik. Od wczoraj Straż Pożarna interweniowała w całym kraju ponad 3200 razy. Rano na posiedzeniu Rządowego Sztabu Kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że najwięcej pracy jest teraz na Żuławach. Trwa walka, jeżeli chodzi o kwestie budynków użyteczności publicznej w Elblągu. Z tego, co mam informację, sytuacja jest trudna, ale jednak pod kontrolą. W Nowym Dworze Gdańskim na bieżąco odpompowywana jest woda. Wydaje się, choć będę tutaj czekał na informację, że te dwie noce o największym zagrożeniu już poza nami. Służby pozostają nadal w pełnej gotowości. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że pogoda w tym zakresie jest naprawdę nieprzewidywalna. Obecnie jednak nie ma żadnych ostrzeżeń synoptyków ani RCB. Mamy ustawy, które pozwolą na obniżenie cen energii, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister energii Miłosz Motyka. Ustawa, która realnie obniża ceny energii, to jest ustawa, która odblokuje potencjał odnawialnych źródeł i wprowadzi fundusz partycypacyjny. 20 tysięcy złotych od 1 megawata to jest blisko 100 tysięcy złotych od takiej turbiny dla mieszkańców kilometra od wiatraka. Cała rozmowa z ministrem energii do odsłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki, a kolejny serwis o 9:00. 10. Pochmurno-deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia, to jednak te w mniejszości na północnym wschodzie możliwe burze. Od zachodu ciepła, wilgotna masa powietrza polarno-morskiego będzie wypierana przez chłodniejsze powietrze. Synoptycy uspokajają, że dalsza część tygodnia powinna być już meteorologicznie spokojniejsza. Choć i tak Instytut wydał ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem, silnym deszczem z burzami oraz wzrostami stanów wody. Przypomnijmy, że dla części Pomorza RCB wydało alert przed ewentualnymi podtopieniami. Prócz opadów wiatr słaby, umiarkowany, ale nad morzem dość silny. W całym kraju możliwe porywy do 65 km na godzinę. Dziś od 17 stopni nad samym morzem, 19-20 na północy i wschodzie, na południu 21, a w centrum i na zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo w sprawach różnych, różniastych, 2 2 7 3 w sprawie mniejszej gry. Potrzebujemy 2 zawodników, 2 zawodniczki. Krótkie, bardzo proste. 2 pytania. Kto odpowie prawidłowo na nie, decyduje, jakim utworem zakończymy dzisiejsze Zapraszamy. Zapraszamy. Diamond Line, Lover Boy, he moving fast. muzycznie. Szade na 24 minuty przed godziną 9. A jeśli chodzi o konkurs, to konkursowo z nami pan Tomasz z Pabianic. Kłaniam się. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, witam. Też pada i wieje? Nie, nie pada, ale widzę, liście poruszają się za oknem. A jako drugi pan Sławek ze Świdnicy. Witam serdecznie, panie Sławomirze. Witam serdecznie całą ekipę Trójki oraz wszystkich słuchaczy, ciepło i gorąco. Tak jest w Świdnicy? Nie wierzę. No, w Świdnicy jest trochę słońca, o, ale zbierają się chmury. To proszę tego słońca troszeczkę podesłać do pozostałych regionów. A my tymczasem z optymizmem ruszamy z dzisiejszym konkursem. Mniejsza gra. Jako pierwszy pan Tomasz będzie odpowiadał. Reguły są znane, prawda? Odpowiadamy prawidłowo, mamy 3 sekundy, około 3 sekund na prawidłową odpowiedź. Kto odpowie prawidłowo na 2 pytania albo jedno więcej od rywala, ten zdobywa nagrodę. Może zdecydować, jakim utworem zakończymy dzisiejsze. Zapraszamy. Panowie gotowi? Tak. Panie tak Tomaszu, jest. Pan jako pierwszy. Uwaga, pierwsze pytanie do pana. Czy skrzypce, wiolonczela, altówka, kontrabas i gitara klasyczna mają razem więcej strun niż jedna harfa, czy nie? Nie. Nie, bardzo dobrze, prawidłowo. Tak policzyć to skrzypce, wiolonczela, altówka, kontrabas po 4 struny, gitara klasyczna 6, a harfa, no wie pan ile? 47. Bardzo dobrze, tak jest, prawidłowa odpowiedź. Ale słyszę, że pan nie strzelał, panie Tomaszu. Kiedyś słyszałem, zapamiętałem, bo się bardzo zdziwiłem. Myślałem, że kiedyś pan grał na harfie, bo to jednak taki instrument niezbyt popularny. Uchowaj. Trzeba mieć cierpliwość też, no i też bardzo takie wrażliwe palce. Panie Sławomirze, no jest wyzwanie teraz. Pytanie do pana. Tak, okej. Okay. Czy galon to mniej, czy więcej niż 3,5 litra? Galon to więcej niż 3,5 litra. Więcej, tak jest. Tak około? Tak około może 4. No niecałe 4, tak. 3,78, no coś koło tego, tak jest. No to mamy remis, bardzo się cieszę. Emocje, to lubimy. Panie Tomaszu, pytanie drugie do pana. Dziś dzień, pamięta pan jaki dzień dziś? Nie pytam, że wtorek, tylko święto takie osobliwe, mówiłem w kalendarzu po 6. Co prawda później troszkę czytałem i wiem, że dzień tygrysa. O, bardzo dobrze, dzień tygrysa. A spośród podgatunków tygrysa, no są takie malajski, bengalski, syberyjski. Którego z tych podgatunków osobniki są największe? Największe tygrysy, malajski, bengalski czy syberyjski? No najgorsze warunki do życia mają syberyjskie, więc tego wybiorę. Tak jest, tygrys syberyjski jest największy. A wie pan ile może ważyć, ile może mierzyć taki tygrys syberyjski? No taki pokaźny rozmiarów. No już chyba nie będę strzelał. No 300 kilo, może mieć ze 3 metry nawet długości, licząc od nosa do końca ogona. Ale ja bym nie podchodził, nie mierzył. Wierzył na słowo. Dobrze, mamy 2-1. Pan Tomasz wygrywa, panie Sławomirze. Drugie pytanie przed panem. Okej. Jak nazywa się dział fizyki? Pytamy o dział fizyki zajmujący się badaniem zjawisk związanych z ruchem gazów, takich jak powietrze, także ruchu ciał stałych, takich jak samolotów w ośrodku gazowym i sił działających na te ciała, na przykład siła nośna. Jak nazywa się ten dział fizyki? Mówiąc szczerze, niestety zapomniałem. A, ja może strzelanko jakieś, tak jakby... Może dział... No, zapomniałem. Aerodynamika. Aerodynamika. Aerodynamika. Panie Sławku, było naprawdę bardzo blisko. Bardzo blisko. No to dziękuję za grę, nie zrażam się. Świetnie. Na pewno jeszcze zadzwonię nie raz i nie dwa. Pozdrawiam Trójkę, na której się wychowałem, słuchając takich prezenterów jak Piotr Kaczkowski, który prowadził kanon muzyki rockowej, prezentując na przykład Pink Floyd, czy Genesis Stary, i czy w Minimaxie prezentując płytę Treasure Grupy Cocteau Twins z roku 1984. Fantastyczne wspomnienie, panie Sławomirze. No teraz też Piotra Kaczkowskiego może pan słuchać, więc polecamy się. Trójki 5 po 13. Tak jest, tak jest. Serdecznie dziękujemy. Jak pan mówi, nie raz, nie dwa, więc w Trójce, więc proszę spróbować jeszcze raz swoich sił w mniejszej grze, a dziś wygrywa pan Tomasz z Pabianic. Gratulacje, panie Tomaszu. Pan wybierze piosenkę, ale na razie niech to będzie pewne takie niedopowiedzenie. Dobrze? Żeby tak to jest, była niespodzianka dziękuję. Dla wszystkich nas. Serdecznie gratuluję wygranej. Poranna trójka dziękuję. Za 19 minut będzie dziewiąta. Coś było o samolotach aerodynamicznie. No to teraz samoloty muzycznie. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mni miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Zapraszamy, mówiliśmy o tym, że niestety niektórzy przekraczają granicę upojeni alkoholem czy pod wpływem różnych używek, trafiając na szpitalne oddziały ratunkowe. Jak sobie poradzić z takimi agresywnymi pacjentami, tak możemy nazwać? Ostatnio był taki przypadek głośny w Wejherowie, kiedy to osoba skakała po łóżku, demolowała część podwieszanego sufitu. Mówiłem o tym, że może wobec agresywnych pacjentów sądy będą zaczynać działać szybciej, jak choćby ten w Toruniu, w trybie przyspieszonym w 2 dni skazał 43-latka za atak na ratowników medycznych, na rok pozbawienia wolności, karę grzywny i pokrycie kosztów procesu. Państwo także w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. W niedzielę po południu żona źle się poczuła. dokładnie tego, żeśmy doświadczyli. SOR zamiast pracować zajmował się pijakiem, który wyzywał wszystkich, przeklinał, dezorganizował kompletnie pracę na SOR-ze. Żona, kiedy już nawet dostała się do środka na badanie, musiała się gdzieś przesiąść, drugi koniec sali, bo nie czuła się bezpiecznie. A no właśnie, ta niekomfortowość, szczególnie w takim miejscu jak SOR-y. Myślę, że ta nieuchronność kary może zadziałać uspokajająco, schładzająco rozgrzane głowy, tak jak wcześniej już wspominałem. 2 2 7 3. Minut pozostało do godziny 9 i jeszcze jeden list wzruszający na dziś od pana Tomasza, który pisze do kilku adresów, ponieważ chce się podzielić swoim bólem. Nie mogłem wcześniej, jestem na urlopie poza granicami kraju, ale wiadomość o śmierci Joanny Kołaczkowskiej trafiła we mnie taką siłą, że nawet włoskie słońce nie wydało się nagle zbyt jaskrawe. Poruszający tekst, panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za list. Take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat. Daft Punk już prawie, no do usłyszenia w dzisiejszej porannej audycji. Zapraszamy do trójki, ale jeszcze przed dziewiątą nagroda zwycięzcy pana Tomasza z Pabianic. Nagranie, które wybrał nasz słuchacz, no do usłyszenia w zwycięstwie w mniejszej grze dziś. Okazja do tego, by zrobić głośniej, bo dawno nie słyszeliśmy Kamela. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Pralka Samsung 9 kg. AI Energy za 2199 zł. Sugerowana cena producenta to 2499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.